إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال المؤلف رحمه الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير aya hii mitangulia kwenye ile taaliki iliyozungumzwa jana kisha kaendelea akasema wa kullu ma takhayyala fi dhihni na kila lile ambalo amelifikiria katika akili wa kullu ma takhayyala fi dhihni na kila lile ambalo amelifikiria katika akili au khatara bil bal au limetokea kwenye moyo au khatara bil bal au limetokea kwenye moyo fa inna Allah ta'ala bi khilafihi wa hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala yupo kinyume chake kwa maana kila lile ambalo mtu amelifikiria katika akili yake kuhusiana na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kuwa sifa za sampuli gani zina aina gani ukubwa wake ukoje au zile ambazo zimetokea katika moyo moyo umefikiria umewaza umetia namna fulani basi anasema muallif fa inna Allah ta'ala bi khilafihi Allah subhanahu wa ta'ala yupo kinyume na hivyo anavyofikiria mtu. Wa min dhalika qawluhu ta'ala na miongoni mwa hayo sasa ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala yani miongoni mwa sifa ambazo anazothibitishiwa yeye Allah miongoni mwa sifa ambazo anazothibitishiwa yeye Maula subhanahu wa ta'ala ni ile kauli ya Allah inayosema Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya arshi amelingana sawa. Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Qala al-Sharih rahimahullahu ta'ala. Amesema msharihishaji al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala akitia ta'aliq na kielezea kwa urefu au kwa upana au kwa ufupisho kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala kunako sifa ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo juu ya arshi amelingana sawa. الصفة الثالثة عشرة صفة يكمن تات يكم ثبتشية الله سبحانه وتعالى الاستواء على العرش نكولنغا نساوى جوية عرش صفة مبايو الله سبحانه نثبتشونايو نكوان بيي جوية عرش يوبو نأملنغا نساوى الاستواء على العرش أنا سيما استواء الله على العرش كولنغا نساوى كو الله جوية عرش من صفاته ni miongoni mwa sifa zake Allah athabitatu lahu zilizothibiti kwake yeye Allah subhanahu lamu almilkiya kwamba athabitatu lahu lillahi subhanahu bilkitabi wasunna sifa hii imethibiti ndani ya Qur'an maneno ya Allah wasunna na maneno ya mtume alayhi salatu wasalam wa ijma'i salafi na makubaliano ya waja wema kwa hiyo sifa hii ikiwa muislamu anataka kumthibitishia Allah ajue ya kuwa kwamba sifa hii imetamkwa ndani ya Qur'an kwamba Allah amelingana sawa juu ya arshi yake vile vile ameitamka mtume alayhi salatu wasalam vile vile wamekubaliana waja wema kwamba sifa hii athibitishiwa nayo Allah subhanahu wa ta'ala qala Allah ta'ala ushahidi na Qur'an inothibitisha sifa hii hii ndio kaida ya ahlu sunna kwamba lile sifa ambayo wanataka kumthibitishia Allah lazima waangalie masdari yake imma ni Qur'ani ama sunna au ijma' dalili ya kwanza Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa Allah subhanahu juu ya arshi amelingana sawa wa dhakara istiwa'ahu na Allah subhanahu ametaja kulingana kwake sawa 'ala 'arshihi juu ya arshi yake fi sab'ati mawadhi' min al-Qur'an aya iliyokuja ndani ya Qur'an ikithibitisha kuwa yeye Allah amelingana sawa juu ya arshi yake aya hii imetamkwa mara saba katika sehemu tofauti tofauti katika al-wasitiyya zimetamkwa zote Ibn Taymiyyah amezileta zote hizo aya saba. Kwa hiyo sifa hii unaiona kabisa kwamba ni sifa ambayo imekuja kwa wingi ndani ya Qur'ani na sehemu tofauti tofauti, akithibitishiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwa yeye amelingana sawa juu ya arshi. Waqala an-nabiy alayhi salatu wassalam, na amesema mtume alayhi salatu wassalam, inna Allah, hakika ya Allah, lamma qada al-khalqa, pindi alipowahukumu viumbe, pindi alipowahukumu au walipowahukumu viumbe, kataba indahu, aliandika mbele yake, fauqa arshihi, juu ya arshi yake aliandikaje, inna rahmati sabaqat ghadabi, hakika ya huruma yangu ni yenye kuitangulia huruma yangu. Inna rahmati, hakika ya huruma yangu, sabaqat ghadabi, imeitangulia hasira yangu. Wal hadith rawahu al-Bukhari. Dalili ya pili ya kudhibitisha kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yuko juu ya arshi yake amelingana sawa ni maneno ya mtume alayhi salatu wasalam yanayosema hivyo, kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala alipowahukumu viumbe, qada'un qadariyyun, alipowahukumu aliandika katika arshi yake, juu ya arshi yake, kwamba huruma yake ni yenye kuitangulia hasira yake. Waqala an-nabiy alayhi salatu wasalam, na amesema mtume alayhi salatu wasalam, fi ma rawahu Abu Daud fi sunanih, katika hadithi ambayo imepokea al-Imam Abu Daud katika sunna yake, inna bu'da ma baina sama'in ila sama', hakika umbali uliopo kati ya mbingu na mbingu nyingine, hakika ya umbali uliopo, baina sama'in ila sama'in, kati ya mbingu na mbingu nyingine, umbali uliopo, imma wahidatun, imma ni moja, au ithnatani, au mbili, au thalathu, au tatu, wa sabuuna sana, miaka sabini, iyo, imma iwe ni miaka sabina moja, au ni sabina mbili, au sabina tatu, ndiyo umbali uliopo baina ya mbingu na mbingu. Inna ba'da ma baina sama'in ila sama'in, hakika umbali uliopo baina ya mbingu na mbingu nyingine, imma itakuwa ni sabuuna, au wahidatan, au ithnatani, au thalatha wa sabuun, sawasawa iwe ni sabina moja, au sabina mbili, au sabina tatu, sana, mwaka. Angalia miaka yu sabina tatu, sabina moja, sabina mbili, kutoka katika mbingu na katika mbingu nyingine, umbali wake ni mwendo wa miaka sabina tatu, au sabina mbili, au sabina moja. Ila anqala, mpaka pale aliposema, fil arshi, katika arshi, baina asfulihi wa a'lahu, na katika arshi, baina ya chini yake, yani chini ya arshi na juu yake, na baina ya chini ya arshi na juu yake, mithla ma baina sama'in ila sama'in, umbali wake ni sawasawa uliopo baina ya mbingu na mbingu nyingine, kutoka chini ya arshi mpaka kutoka chini ya arshi mpaka juu yake, umbali wake ni sawasawa vile vile na umbali wa nini, wa mbingu kwa mbingu, mbingu moja na mbingu nyingine. Mithla ma baina sama'in ila sama'in, thumma Allahu ta'ala fawqa dhalik, kisha baada ya hapo yeye Allah yuko juu ya kila kitu. Thumma Allahu, kisha Allah subhana ta'ala fawqa dhalik, yupo juu ya hayo yote. Wa akhrajahu aidan at-Tirmidhi wa Ibn Majah, mpokea hadithi hiyo vile vile al-Imam at-Tirmidhi wa Ibn Majah, wa fihi 'illatun, na ndani ya hadithi hii kuna ugonjwa. أجاب عنها ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب سنن أبي داود. كيو حديثي ني حديث ضعيف. حديثي ني حديث ضعيف وسباب ومغونجوا سيوفنغوا مغونجوا متات. سباب يا حديثي إن مغونجوا متات. مغونجوا كوانزا نتفرد سماك بروايته. تفرد سماك بروايته. ويبان سماك amejipwekesha kwa riwaya yake hii. Tafarrudu simaki bi riwayati hii. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, jahalatu Abdullah ibn Umaira. Sababu ya pili ya kupelekea hadithi hii kuwa ni dhaifu ni kwamba kuna mtu anaitwa Abdullah ibn Umaira, wa huwa majhul, hajulikani. Kwa sababu ya kwanza ni tafarrudu simak bi riwayati hii, na sababu ya pili ni jahalatu Abdullah ibn Umaira, na sababu ya tatu ni nakaratul matni, nakaratul matni maana yake ni ubaya wa hii matni yenyewe, matamshi yake na jinsi alivyo. Kwa hiyo ala alaqali tunasema kwamba hadithi hii hata al-Imam al-Albani rahimahullah ta'ala ameidhofisha, na vile vile ashara bitadhifihi ghairi wahid min ahli al-ilm, na amewashiria udhaifu wa hadithi hii asiyekuwa mmoja miongoni mwa wanawachuoni. Kwa hiyo wa ajma' as-salaf, dalili ya pili ya tatu sasa, wa ajma' as-salaf ala ithbati istiwa'i llahi ala arshihi, na wamekubaliana waja wema juu ya kuwa Allah subhana amelingana sawa juu ya arshi yake. Fayajibu ithbatuhu, ni wajibu na ni lazima kuithibitisha, min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthil, wa huwa istiwa'un haqiqiyyun, nako ni kulingana kwa hakika kabisa, ni kwa kweli kabisa. Maanahu al-uluwu wal-istiqrar ala wajhin yaliqu billahi ta'ala, na maana yake ni kuwa juu na kutulizana juu ya mwelekeo ambao unaoendana na yeye Allah subhana, ala wajhin yaliqu billahi ta'ala, kwa njia na mwelekeo ambao unaoendana na yeye Allah. Kwa hiyo tukisema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo juu ya arshi, yuko katika huko katika arshi yake, yupoje? Yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, yeye ndiye anajua zaidi. Yukoje? Hatujui sisi. Tunasema kwamba yeye yuko juu ya arshi yake, yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Wa qad fassarahu ahlu at-ta'til, na umetafsiri watu wazushi al-istiwa kulingana sawa bil istilai, umetafsiri kwa maana ya kutawala. Unaposema kwamba amelingana sawa, wao hawasemi hivyo, bali wanasema bil istilai. Wanaruddu alaihim bima sabaka fil qa'idati rabi'a, na tunawajibu kwa kile kile ambacho kimetangulia katika kanuni ya nne. Wanazidu wajhan rabi'a, na tunazidisha sasa njia nyingine ya nne katika kuwajibu. Annahu, wa hakika hiyo tafsiri ambayo wameitoa, la yu'rafu fil lughati al arabiyya bi hadha al ma'na, haijulikani maana hii katika lugha ya Kiarabu. Waarabu wenyewe wanaposema istiwa kwa Kiarabu chao hawana maana istila. Hawana maana nini? Istila. Haijulikani kabisa. La yu'rafu fil lughati al arabiyya bi hadha al ma'na, haijulikani maana hii katika lugha ya Kiarabu. Wa wajhan khamisan, na vile vile jawabu la tano la kuzidisha, annahu yalzamu alayhi lawazimun batila. Ukitafsiri hivyo kwamba istiwa bi maana istila, ametawala, ukisema hivyo kuna vitu vitakulazimu ambavyo ni vilazimu vya batili. Annahu yalzamu alayhi lawazimun batila. Naam. Mithlu, mfano, anna al-arsh lam yakun milkan lillah. Ukisema maana ya istiwa bi maana istila, kuna vitu vitakulazimu ambavyo ni vilazimu vya batili. Mfano natoa, ukisema kwamba Allah yeye maana istiwa maana yake ni istila, itakuwa maana yake ni kwamba anna al-arsha, hakika ya arshi, lam yakun milkan lillahi, haikuwa ni miliki ya Allah subhana, thumma stawla alayhi ba'd, kisha yeye Allah subhana ndio akaja akakaa juu yake akaitawalia baada ya hapo. Thumma stawla alayhi ba'd, ndio lawazimu ish, lawazimun batila. Kisha kanele akasema wal arshu lughatan, na al arshu kilugha, neno arsh maana yake kilugha as-sariru al-khas bil maliki, ni kitanda maalumu kabisa cha mfalme, cha maliki au mfalme, kinaitwa al arshi. Sariru, as-sariru al-khas bil maliki, ni kitanda maalumu kabisa cha mfalme. Wa fi shar'i, na maana al arshi kisheria, al-arshu al-azim, nayo ni arshi ambayo ni kubwa, alladhi ambayo kwamba istawa alayhi ar-rahman, amelingana sawa juu yake Allah jalla jalaluhu, wa huwa a'la al-makhluqat, nacho ndicho kiumbe ambacho kipo juu zaidi, wa akbaruha, na ni kikubwa zaidi, wasafahu Allahu, amekisifu Allah bi annahu 'azim, kwamba ni kiumbe ambacho au ni arshi ambayo ni kubwa, wa bi annahu karim, pia ameisifu kwamba yenyewe ni karim, wa bi annahu majid, na vile vile ameisifu kuwa ni pana. Majid ay al-majid bi ma'na al-wasi'. Tayib, kumalizia akasema muallif wal kursi ghayru al-arshi, na kiti sio arshi, Naposema kiti cha Allah, kiti cha enzi, sio arshi. Wal kursi ghairu al arshi. Lianna al arsha huwa mastawa alayhi Allah ta'ala. Kwa sababu ya arshi, ndiyo ile ambayo amelingana sawa juu yake Allah. Wal kursiyu, na kursiyu, kiti, maudhi'u qadamayhi. Ni sehemu anapoekea unyayo wake. Anapoekea unyayo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Pale anapoekea unyayo wake, ndiyo kuna kursi. لقول ابن عباس رضي الله عنهما هو شهيد وقول ابن عباس الله مرضيه الكرسي موضع القدمين ابن عباس متفسريه وكسيما كرسي نسهم أنبو يوكيه ونيوزاك مبيلي والعرش لا يقدر أحد قدره نعرش هوازي متويوت أكي كديري أو مكديري ياكي أكي يوكيه يكو هيبنا هيد هوازي والعرش la yuqaddaru ahadun qadrahu, hawezi akaikadiria yoyote qadari yake ikoje. Rawahu al-Hakim fi mustadrakihi wa qala sahihun ala sharti shaykhayn. Tayyib, sifa ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, yeye tabaraka wa ta'ala ni mustawin ala arshih, sifa hii kama tulivyosema, alivyosema muallif, imethibiti na Qur'ani na imethibiti na sunna na makubaliano ya waja wema, kwa ushahidi na Qur'ani, ushahidi wa sunna na ushahidi wa ijma'a salaf. Istiwa'a ala al-arshi imegawanyika sehemu mbili, kuna muqayyadun wa mutlaq. Kisema istiwa'a ala al-arshi imegawanyika sehemu mbili, kuna muqayyad wa mutlaq. Mutlaq inapotamkwa lakini haifanyiwi taadiya na herufi yote. Naposema mutlaq ni neno istiwa'a linapotamkwa lakini halifanyiwi taadi ya na herufi yoyote. Na mutlaq huwa ina maana ya kamula wa tamma. Ikiwa mutlaq istiwa, neno istiwa likiwa mbele yake hakuna herufi, min hurufi aljari au ghairiha, ikiwa haina herufi yote mbele yake, yani taadi ya, ikiwa haina herufi mbele yake yote, imma sawasawa herufi hiyo iwe ni jari au vinginevyo, basi istiwa hapo haina maana tena ya kuwa juu, bali inakuwa na maana ya nini? Kamula wa tamma. Kamula wa tamma. Ushahidi wa hayo ni Allah subhanahu wa ta'ala aliposema walamma balagha ashuddahu, halafu akaendelea akasema istawa. Walamma balagha ashuddahu istawa. Hapa istawa maana yake kamula wa tamma, ilipokamilika umri wake na ulipotimia umri wake. Istawa imekuwa maana yake hapo ni nini? Kamula waish wa tamma. Lakini kwa sharti itakapokuwa sio nini? Mutaadiya bi harfin min hurufi aljari wa ghairiha. Taadiya na bado swali jambo zito, kwa hiyo Kiswahili mimi sijui nasemaje. Tayyib, hiyo ni mutlaq. Hiyo ni mutlaq. Nukta ya pili, muqayyad. Neno istiwa linaweza likaja katika sura ya muqayyad. Muqayyad ni ile sasa inaweza ikawa neno istiwa mbele yake kukawa kuna herufi miongoni mwa herufi jar. Ima inaweza ikawa ala, au inaweza ikawa ila, au inaweza ikawa alwaw. Sawa jamani? Eh? Muqayyad ni ile ambayo mbele yake inaweza ikaja ala au nyuma yake. Au sio ala bali inaweza kaja kaja nini? Ila, herufi ila, au ikaja alwau. Mathalan muqayyad bi ala, ikija muqayyad bi ala. Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, imeanza ala, Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Ikija bi maana ala inakuwa ina maana wa yufidu ala irtifai, bi maana irtafa, ameinuka juu. Ikiwa ala, Ar-Rahmanu ala al-arshi, Allah yuko juu ya arshi, ameinuka juu ya arshi. Istawa na amelingana sawa. Sababu ya kutafsiri kwamba yuko juu ni kwa sababu ya ala, irtafa'a. Thumma muqayyadu bi ila, ikija bi maana ila, yufidu ala irtifai, wa ba'dihim qalu ay amila. Na pia vile vile na maana irtifai, ikija maana ila. Na vile vile muqayyadu bil waw, hii inakuwa bi maana sawa, yani imelingana sawa sawa. Mathalan useme istawa al-ma'u wal-khashaba, imelingana sawa sawa maji na ubao. Yani mathalan kwenye kisima maji yalipo na ubao, kwa mfano ubao umeutupia, waona ubao umelingana sawa sawa na maji, kwa hiyo unasema istawa al-ma'u wal-khashaba, yamelingana sawa maji na nini, na ubao au na gogo. Hii ina maana vile vile istawa bimaana sawa, wa hadhihi kulluha dhakarahu Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Kwa hiyo istiwa ya Allah imelingana, ina maana ngapi? Mbili, muqayyadun wa ish wa mutlaq. Maana mutlaq maana yake ni kwamba lije neno istawa peke yake, lakini nyuma yake kuwe hakuna herufi ya harfu jari, wala mbele yake wala hakuna herufi ya jar, liko lenyewe peke yake istawa. Likija hivi inakuwa na maana ya nini? Kamula wa tamma. Maana ya pili muqayyad. Muqayyad inaweza ikawa imetoka mbele yake imetanguliwa na herufi, au nyuma yake ikawa imetanguliwa na nini, na herufi, ni hurufi al-jar. Mathalan inaweza kaingiwa na ala, au inaweza kaingiwa na ila, au inaweza ikawa inakaingiwa na herufi gani, al-waw. Na zote hizi maana mbili, ila wa ala, ina maana irtafa wa istaqarra, amelingana, yuko juu, amepanda juu. Sawa jamani? Tayib, nukta ya kwanza hiyo katika masaili ya istiwa. Mambo ni mengi, lakini sisi tunafanya mulakhas. Kuna maneno hapa ameyasema muallif, anasema hivi alipokuwa akijibu kwamba majibu ya waliosema watu wazushi kwa maana isawa bi maana istila, amesema tunawajibu kwa kutumia ile kanuni ya ngapi, ya 4, lakini tunaweza kukazidisha kanuni ya ngapi, ya 5 na ya 4, kule tunawajibu kanuni ya 3, lakini vile vile tunaweza kuwajibu kwa kuongezea ya 4 na ya 5. Akasema mojawapo annahu la yu'rafu fi lughati al-arabiyya, fi lugha ya Kiarabu, yani wa Arabu wenyewe unaposema istiwa hawana maana istila kwa lugha ya Kiarabu wenyewe tu. Yani wa Arabu wenyewe wakisema istiwa hawana, hawapeleki maana ya nini, ya istila. Nukta hii sasa, ahlul bid'ah baadhum wasushi wengine wametafsiri istawa, istawa kwa maana istila kwa ubeti wa mshairi. Yani kuna beti ya mshairi ya al-Akhtal wameileta wakitafsiri maana ya istawa, hapa imekuja maana istaula. Qad istawa bishrun fil iraqi min ghairi damin mihraqi. Qad istawa bishrun fil iraqi min ghairi sayfin wala damin mihraqin. Beti hii ni Akhtal. Qad istawa bishrun fil iraqi istawa. Qawli hii ni qawli ya nani? Akhtal. قد استوى بشر في العراق من غير سيف ولا دم مهراق. بيتي هي وكتوليا دليل يا kwamba استوى هذا معناه yake nini, istaula kwa sababu maana yake nini, kwamba قد استوى بشر في العراق, kwa maana ametawala huyu mtu bishri katika mji wa Iraki. Min ghairi sayf wala dam mihraq, basi na ugomvi wote wala damu kumwagika, ametawala tu nchi ya Iraq, haijamwagwa damu wala hajapigana vita. Istawa lakini ndio imekuja hapa, si ndio? Qad istawa bishrun, hajasema qad istaula. Kwa hiyo maana yake ukasema kwamba istawa hapa maana yake nini, istaula, si ndio? Wala mashe eh, au kuna watu ninaona wengine watu wa macho tu hivi naangalia, nafikiri ndio anaamka asubuhi. Narudia tena kusema kwamba kuna maneno haya ya kutafsiri maana istawa, umetafsiri maana ya nini, istila, si ndio? Kutawala. Ushahidi wa kutafsiri hii wanatoa beti ya nani, ya mshairi wa Kiarabu ambaye ni Nasrani al-Akhtal. Akhtal huyu ni mshairi, ametoa maneno yake, lakini ndani ya maneno yake haya ya Kiarabu hayana maana istawa hii maana mnayosema nyinyi ahlu sunna. Maana yake ni ametawala. Beti hiyo inasemaje? Qad istawa bishrun fil iraqi min ghairi sayfin wala damin mihraqi. Maana yake nini? Kwamba bishri ametawala nchi ya Iraki. Bishrun ni mtu, ametawala mji wa Iraki basi na mapigano wala kumwaga damu iliyomwagika, amna. Kwa hiyo istawa hapa ndo akatoa ushahidi kwamba istawa pia ina maana ya nini, istaula. Sawa jamani? Tunaelewana hapo? Eh? Wajuhu wa wao kutafsiri kwamba istawa bi maana istaula umeonekana, si ndio? Wametafsiri maana istawa kwa maana istaula kwa kutumia beti ya nani, ya mshairi ambaye jina lake ni nani, tumesema Akhtal wa huwa an-Nasrani, naye nani, Nasrani. Tayib, sasa Ye ahlu sunna hii beti wameizungumzaje au wameiacha hivyo hivyo wakoona kwamba ndo sawa kwamba isawa maana istaula wameiacha hivyo hivyo. Hadha albayt yunsabu ila majhul. Kwanza kabisa majibu yake, beti hii imeegemezwa kwa mtu ambaye majhul. Kwanza kuna wengine wamepokelewa riwaya katika diwani zao, imetafutwa hii beti, imekutwa kwamba imeegemezwa kwa mtu ambaye la yu'raf, hajulikani kabisa. Wa ba'dhum, na baadhi ya wengine wakasema beti hii yunsabu ila akhtal, yunsabu ila al-akhtal, yaegemezwa kwamba beti hii ameitamka nani? Al-akhtal an-nasrani. Vitu viwili kwanza hivyo, aliyetamka kwanza ni mtu, kauli ya kwanza hajulikani, si ndio? Kauli ya pili ni nani? Akhtal muislamu eti nasrani, ni naswara ndio katamka haya maneno. Kwa hiyo wameegemeza vitu viwili. Je, kuegemeza huku ni sahihi? Wa huwa laysa bi sahihi. Hii sio sawa. Maegemezo haya kwamba imeegemezwa kwa mtu majhul au kauli nyingine kwamba imeegemezwa kwa aqtal, wa huwa laysa bi sahihi, si jambo la kweli. Bal hadha albayt bayt masnu'. Beti hii la shairi ni beti limetengenezwa na watu tu ili watilie ushahidi wa hii kauli yao. Baitun masnu', ni beti ambayo imetengenezwa na watu tu ili watilie ushahidi hii kauli yao ya istiwa, kwa maana iwe na maana istila. Tayyib, qala al-allama Abdul Qadir al-Jailani. Al-allama Abdul Qadir al-Jailani anasema hivi: walaysa al-istiwa ala ma'na al-istila. Abdul Qadir Jailani, haya ni majibu haya ya hiyo beti na vinginevyo kwa tafsiri yao hiyo. Al-allama Abdul Qadir Jailani anasema kwamba walaysa al-istiwa ala ma'na al-istila. Istiwa haina maana istila, haina maana kabisa, kama قالت المعتزله, kama walivyosema mu'tazila. Nani akuniambia kauli inayosemwa na wanachuoni kunako mu'tazila? Anasema al-mu'tazila tu makhanithul falasifa. Al-mu'tazila ni makhanithu wesh al-falasifa. Ukitafuta wenye makhanithu wa kifalsafa ni mu'tazila. Hii ni kauli ya ahadu al-aimma. Sasa Abdul Qadir Jailani anasema hayo maneno kwamba istiwa kwa maana istila si maana yake hiyo, na wala sio kama walivyosema hao Mu'tazila. Kwa maana Mu'tazila ndio walisema istiwa kwa maana istila, na wakatolea ushahidi hii beti ya nani wanaoisema kama ni akhtal. Kauli ya pili, laqad la'ana Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, al-Imam Ibn Hazm al-Zahiri amimlani. لقد لعن ابن حزم الظاهري من يحتج بهذا البيت من الشعر. يوتي يولي من يكتولي حجة كبيته يمشعيري. ابن حزم يمملاني متويو نسمى لقد لعن ابن حزم من يحتج بهذا البيت من الشعر. فقال كسيم ابن حزم ملعون ملعون قائل هذا البيت. على نيوه na alaaniwe msemaji wa beti hii, alaaniwe na alaaniwe mwenye kutamka beti hii. Mal'unun mal'unun qa'ilu hadha albayt wa mal'unu man ja'ala hadha an-nasrani hujjatun. Na alaaniwe yule atakayemfanya huyu nasrani akhtal kwamba ndio hoja yake, akafanya taharif aya za Allah. Wa mal'unun man ja'ala hadha an-nasrani hujjatun fi dinillah. Na alani wa yule ambaye atakayemfanya huyu akhtal kuwa ndio hujja katika dini ya Allah. Hatuna sisi haja zaidi, hatuna haja sisi ya kutumia kauli hii ya huyu bwana, tuinasibishe, tuijalie kama ni ya kwake, kasema nasrani, lakini sisi hatuna shida hivyo ya kwenda kuchukua maneno yake yafanye ndio hujja katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mal'unun qa'ilu hadha albayt mal'unun man ja'ala hadha an-nasrani hujjatan fi dinillah. Haya ameyatamka katika kitabu chake Al-Milal wa Nihal mjeledi wa 3 kurasa 219. Kwa hiyo majibu ya kwanza kabisa tunaanza tena kusema kwamba kauli yao ya kutafsiri kwamba istiwa bi maana istila, Abdul Qadir Jailani amesema kwamba hii ni kauli ya mtafsiri Mu'tazila na sio tafsiri sahihi, si ndio? Tunaelewana mashehe? Jambo la kwanza. Jambo la pili, Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala ametoa laana kwa yule ambaye atakayetumia beti hii kuwa ndiyo hujja yake na kumfanya huyu mnasara kuwa ndiyo mwenye kutolea hujja katika dini ya Allah. Jambo la tatu ni kwamba hii beti tukifaradhisha kama imetamkwa, lakini kwa vipimo vya Ahlus Sunna imeonyesha kwamba beti hiyo sio sahihi. Beti hiyo sio sahihi, bali ni beti ambayo imefanyia utengenezaji wa aina fulani. Na utengenezaji huu umefanywa kwenye lile neno aliposema qadistawa bishrun. Usahihi wa maneno ni kwa qadistaula bishru. Ndio kwa maneno yako hivyo. Lakini wao kwa sababu wanataka watolee hoja kwenye msingi wao wa i'tizal, wakabadilisha baadaye istaula wakaweka nini? Istawa, kwa sababu vina vya kiswarufu vinakubali. Istawa, istaula inakubali. Kwa hiyo wakatoa istaula wakaweka istawa. Na wakainasibisha beti hii imma kwa akhtal, wengine wakainasibisha kwa majuhul. Kwa hiyo kauli yao ya beti hii ni kaulun batil, na beti hii ni baitun masnu', beti ambayo imetengenezwa na watu. Kwa hiyo sifa ya istiwa ni sifa imethibiti kwa Allah, na kuibadilisha kuipeleka kwenye maana nyingine ni makosa, wa jurmatun ala Allah tabaraka wa taala, ni kosa na jarima kubwa kabisa ya kumfanyia Allah. Bakia useme tu Ar-Rahman wa al-Arsh istawa, Allah subhanahu wa ta'ala juu ya arshi yake amelingana sawa. Bas sema hivyo hivyo, usije ukabadilisha maneno ukaona kwamba amelingana sawa, maana yake unataka ukanushi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu. Ukaona haiwezekani ukasema kwamba yupo juu ya arshi. Lengo lako wewe unataka unasibishe kwamba Allah yuko popote. Kwa hiyo aya hii ukaifanyia taharifu, ukaibadilisha, ukaitoa kwa maana yake ya juu, ukaileta katika maana ambayo inaonyesha udhalili na Allah subhanahu wa ta'ala hayupo katika sifa hiyo. Ukisema istaula kama alivyosema Sheikh Uthaymeen, maana yake ina maana ya kwamba kulikuwepo na mtu, ile arshi ilikuwa ni milki ya mtu, kisha Allah akamtoa alafu ndio akashika nafasi. Kwa hiyo hii ni maana batil, na kauli hii ya shairi kama tulivyoelezea ni kauli ambayo haiko sawa. Biznillahi rabbina tabaraka wa ta'ala, kuendelea katika nukta nyingine kuhusiana na kursi. والله تبارك وتعالى اعلم. اسال الله بمنه وكرمه ان يرزقنا علما نافعا وان يرزقنا الاخلاص. اللهم انا نسالك ان ترزقنا الاخلاص. اللهم انا نعوذ بك من الرياء والسمعه. اللهم انا نعوذ بك من الرياء والسمعه. اللهم انا نعوذ بك من الرياء والسمعه. اللهم انا نسالك المغفره. اللهم انا نسالك المغفره. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله.